Bueno, seguimos a nosa conversa. A verdade que todas as entidades galegas últimamente, precisamente chegando estas datas, sempre fan alguna cousa importante. Sí. Como, Santa Coloma acaba de celebrarlas, tamén Tarrasa, tamén Sabadell, tamén Rubí, tamén, bueno, e agora... E agora Cornellá. Agora Cornellá. Me parece que o Centro Galego Nos tamén teñen previsto, pero é para o mes que ven, me parece. Uh-huh. Despois intentaremos falar con Manolo Vázquez, a ver se si somos capaces. E Rubí para a semana que ven. Sí. Rubí tamén para a semana que ven. Falamos con... Sí, falamos con Silvia. Con Silvia, sí. Bueno, e agora vamos a falar da actividade importante que temos para o día 21, non? O a próxima fin de semana tamén hai na entidade as Letras Galegas, sí. E bueno, o Filandón, que tamén lle dá aí importancia ao noso amigo Alfredo, que bueno, que parece ser que é o artistiña alma da... Sí. Da música nese momento. Faremos a presentación do libro do noso colaborador Xosé Lamela, A Virxe do Xurés. Sí, no, o sábado que ven, pola tarde, uh-huh. Faremos a presentación, verá Xosé Lamela a presentar o seu libro A Virxe do Xurés. Tamén estarás ti ali. Aproveitaremos para facer unha mención sobre as letras galegas. Efectivamente. Entonces, pois... Dentro das letras galegas, pois tamén presentamos o libro de Xosé Lamela. E tamén Alfredo, noso amigo Alfredo, pois fará un filandón con algo de música, algo de cancións. Vale. E pois para rematar, pois poñeremos un pequeno viño e un poquiño de empanada, un pisco labis, pois vale. para acabar de falar do que algo que a mí, que últimamente non se facía ali, sí. Quero volver a facelo, porque é algo que, al final, xunta toda a xente, falase sí. do día a día, do que che gustou máis da conferencia, do que che gustou menos, tal, vale. E fai amistade entre os socios. Claro. Distensión entre todos os socios. E os partidos. Tamén tenemos que darlle o enderezo do noso amigo Toño Núñez, que veo aquí sí. a presentar o seu libro. A semana pasada. Sí. E tamén Santiago Lorenzo Sueiro presentará un libro que se chama Reino Suevo en Gallaecia, o día 26. Pero, bueno, ir aproveitando todas estas circunstancias que veñen para que a nosa entidade tamén teña un bocadiño de espacio nese aspecto. Uh-huh. O que temos que intentar, bueno, non sei se che parece, eu creo que vou nesa línea, ti tamén vas nesa línea, o feito de que tiñase perdido un pouquiño ese aspecto, non? Entonces os rapaces tamén se achegan, si lle presentas tamén algún libriño infantil, se presentamos algunha sí, cosa verdad. Dese tipo. Sí. A amiga da Volvoreta, seguro sí. que virá por aquí sí. en algunha ocasión, intentaremos que faga de eso. De aquí para lá. De aquí para lá, sí. E entonces, bueno, pois os rapaces, falando de rapaces, temos que saudar a Paul, ¿no? A Paul. Paulo. Bueno, Paulo, ti estás na entidade aprendendo a tocar, aprendendo música, aprendendo que? Aprendendo a tocar tambor. Tambor. E bailando. E bailando. Teño que dicir unha cousa. Si non falas o galego, me parece que os instrumentos non te entenden ben. Bueno. Tens que practicar. Algo fala. Tens que intentalo. Bueno, pero ile de aquí. Sí. Naceches aquí ou naceches en Galicia? No, aquí. Aquí. Pero bueno, ti tiraxe máis a Galicia, non? Sí. Ali onde máis te divirtes, onde tens máis liberdade, non? En que zona de Galicia? O meu fae de un pueblo de Monforte que se llama Escairón, que está en la provincia de Lugo. Muy bien, muy bien. Y o mea mai de Valera, que está en Lugo. Valeira, muy bien, muy bien, muy bien. No concello de Valeira. Sí. Bueno, y alí a máxima diversión é eso, que non aparece por ali na casa hasta que che dan de comer, non? Ti desapareces por ali porque ali non hai... Bueno, quero dicir que hai máis liberdade porque ser un sitio cativo, ou digo, relativamente pequeno con respecto a esta cidade grande, non? Sí. Pues, é que non é o mesmo. Non é o mesmo, non? No. Ten moitos amigos ali, moitas xente. Sí. A maior parte deles non son de ali. No, son de Barcelona, pero van a pasar as vacaciones aí. Moi ben, moi ben. E cal povo te gusta máis dos dous? Paleira ou Escairón? Escairón. Escairón. A mí tamén. Tamén. No, xa sei eu. Esta zona. Bueno, queridos ointes, sabedes, estades convidados para vir o día 21 a 7, non? Ou a 6 e media. Non estou seguro agora cual é o horario. Pero bueno, a partir das 6 e media seguro que serán ben recibidos ali mentras esperan, por exemplo, que nos preparemos a aula, o que sí, é certo que será un día entretido. Eu coido que Xosé está máis preparado para, en pago de falar do libro, falar das propostas e preguntas que llevan a facer, porque él ten en mente falar dese libro, pero que él escribiu uno de maneira que non para facer venta, nin para facer un tipo de publicidade con respecto, senón que él fixo como unha ofrenda hacia a Virxe de Xurés. E entonces posiblemente él ten moitas ganas de que toda a xente lle pregunte cousas, claro, con respecto á súa investigación, porque eso recolle un montón de investigacións de que él fixo, pero que fixo intentando que fora o máis amable posible, posto que ten moitísimos datos técnicos de momento en que el pasou por Braga, pasou por Ourense, por Oseira, por moitísimos sitios, documentouse moito, para facelo, a verdade que sí. Bueno, pois eso, o día 21 están todos convidados para poder, e despois o día 27 a disfrutar da festaza galega en Can Mercadé, non? Esperemos que tempo nos acompañe. Eso. Sí, será. Vai nos acompañar o tempo. Mal será. Bueno, pois agora dedicamos outra peza de música aos nosos ointes e intentamos chamar a Manuel Vázquez Osorio, porque o Centro Galego Nos de Sabadell tamén teñen previsto para o mes de xuño algunha festa. Veña, música logo. Pasei pola tua porta, enganchei na pechadura unha fala no mar de teu corazón de pedra dura. Pasei pola tua porta, enganchei na pechadura. Lerela, la, lerela, lerela, lerela. Ai que rúa pedreada con agullas de coser, que saian as costureiras que as queremos pretender. Que as queremos pretender. Ay, que rúa pedreada con agullas de coser. Da gusto ver as costureirinhas cando salen de coser. Da gusto ver, tamén dirá, as costureirinhas cando salen de bordar. Da gusto ver, da Bueno, pois aquí seguimos nesta primeira horiña de Radio en Galego, que bueno, o que facemos é intentar darlles información de todas as cousas que están sucedendo. Falamos de que a vindeira semana en Rubí, non? Terán a festa. Sí. A seguinte semana teramos a nosa festa. E despois, a seguir, me parece que na primeira semana de xuño terán festa os de o Centro Galegonós de Sabadell. Vamos a intentar falar con Manuel Vázquez Osorio, que tamén é o presidente da entidade do Centro Galegonós. Preguntaremoslle como teñen previsto esa celebración, que, bueno, cada entidade, verdad, antes, cando había unha certa unión de entidades, intentábase que non coincidiran as festas de cada entidade, non? E ao mesmo tempo facíase unha conxunta que era o que daba forza, sí, a toda a colectividade. Antes había o que era a federación, que sí, estábamos todos ali un poquinho representados. Entonces eu lembrome de que antes das festas de maio, junio, julio, sí, xa mirábamos cada festa cando tiña que caer para non solapar unha ca outra, e despois facíase, eu creo, neste fin de semana, ademais, que o segundo lunes de Pascua, como se chama este fin de semana, sí, este lunes é festa. Sí, sí, el lunes sí, festivo, sí, sí. Vale, sí, pues sí. Este era fin de semana que se facía o máis axeitado precisamente o que, para que... O que para... facíamos todas as entidades, facíamos unha festa que era este fin de semana. Que ademais non coincidía con ningunha entidade e así todas as entidades, sí, podían participar. As que eran máis fixas era esta, que era a Federación, que era a Federación de Entidades Galegas, e despois estaba a nosa de Rosalía de Castro, claro, que se era un corpus que era inamovible por el tema que facemos ca festa de Cornella. Da cidade, exactamente. Uh-huh. Sí, que coincide precisamente coa festa da entidade, da cidade, e ademais a cidade, digamos que o concello axuda a que todo isto, porque o que fai a entidade de Rosalía de Castro é vertebrar tamén un pouco a sociedade, non é que fagamos unha cousa especial por ser galegos, non, no, sino no, que precisamente esa festa convertiuse en algo tradicionalmente, bueno, que demandan os propios cidadáns, non, sí, non somente por parte dos galegos, non? Todo o mundo pregunta cando é a festa dos galegos. Este ano facedes a festa dos galegos ali, sí, sí, na sí. A verdade que aquí na propia cidade é unha festa, sí, que ten moito arraigo, porque xa se fai 36 anos facendo a festa, que sempre se fixo, tamén vertebra a propia cidade, exactamente. E que o concello tamén, pues, se portou ben con nós, bueno, deixanos no parque, temos un busto ali, sí, que saben precisamente que eso, que a entidade non vai a poñerse medallas, que tamén claro, las merece, pero sino que vertebra a cidade, porque forma parte do vertebrado da propia sociedade en Cornella. Bueno, pues sí, xa temos outro lado do fío telefónico a don Manuel Vázquez Osorio, o presidente do Centro Galegonós. Boas tardes, Manuel. Boas tardes, Julio. Moitas gracias por atendernos e por recibir a nosa chamada. Por certo, nos queríamos facernos eco desa grande celebración que facedes cada ano no Parque Europa da cidade de Sabadell, non? Sí, bueno, na Plaza Cataluña de aquí de Sabadell, que é a Festa Galega, que xa é edición 27, jolín, que se fará o día 3, 4, 5 de xuño, xa no mes que ven. Faltan apenas 20 días. Semanas, sí, exactamente. É o que estábamos a dicir, que precisamente aquí, ainda antes de conectar contigo, que precisamente todas as entidades van facendo a súa festa de tal e intentan que non coincidan unhas cos outras, ainda que hai algúns que son rabudos e non son capaces de facer en outro momento, pero a verdade é que sí, a entidade, bueno, o Centro Galegonós de Sabadell sempre fixo eso, sino na primeira ou na segunda semana de xuño, sempre o tivo inamovible por feito de que a cidade tamén lle presta un servicio a propia entidade, e a entidade pois fai todo un esforzo para poder amosar non somente esa cultura gastronómica, sino tamén a musical, non? Sí, sí, como ti ben dices, non sempre fixemos na primeira semana de junio, menos algún ano que coincidiu o día 1 ou 2 moi ao principio, que se pasou ao segundo, de 8 ou 9, pero senón sempre no primeiro. Sí. E como ben dices, aquí houve festas a de Tarrasa, despois ben, me parece que a de Rubí, sempre un pouco procurando que non coincidan unhas festas galegas con as outras, para darlle toda a relevancia que merecen. Claro. E contamos este ano con unha orquesta de aquí fai unos anos, pero a situación é a que é. Claro. E contamos con esta orquesta, con os gaiteiros, tamén montamos o que é un pouco de un tema multisectorial, con as paradas de produtos galegos, de queixos, de touciño, chorizos, e unha mostra de aguardentes, de viños, para facer todo unha presentación de produtos galegos na cidade de Sabadell. Que ademais non solamente a mostra, sino que tamén a degustación, posto que tendes os tres días, non? O 3, 4 e 5 faredes precisamente xantar de irmandade, xantar, tamén a xente poda anotarse ou apuntarse no centro para poder participar neses xantares, non? Sí, correcto. O venres a noite, a 9, facemos sempre o pregón do inicio da festa e contamos sempre con representantes do Concello de Casas Culturais de Sabadell e doutro centro galego de Cataluña, que fais un pregón e despois hai un pica-pica do principio da festa. Despois, como dicías tú antes, o sábado xa, como sempre, de toda a vida, ás 2 do mediodía, e ademais moi moi moi puntuales do noso querido amigo Rogelio, que xa morreu, que tú dixes ben, pois decía, ás 2 son ás 2 para todos, hasta para o alcalde. Sempre empezamos a comida e procuramos ser moi puntuales, claro, nunha comida de autoridades, de centros galegos, centros culturales de Sabadell. Despois, o domingo a mediodía, xa é o xantar de irmandade para socios, tamén un menú de 20 euros, no cal se poden apuntar no centro galego, socios, simpatizantes de todo Cataluña. E esta ano traemos o pulpeiro, que nos fixo o ano pasado, Javier, que de Castro Verde. Ajá. Esperamos pues, que a festa seña un éxito, como en outras edicións. Pois podo dicir que xa é un bon pulpeiro, eh? Ah, sí, claro, claro que sí. Eu xa teño probado o pulpo da cocido por él. Sí, señor. Bueno, todos os pulpeiros que traemos aquí son bons. A Dola Pont tuvemos o Pedro, que é o rapaz que nos leva ao restaurante do centro, que tamén moi bon pulpo. Sí. Ahora, vai no Javier por unha cuestión, no orden de sempre, cando nos vai a festa un, mentras teña intención de facela e as cousas vayan salindo, pois andamos cambiando, seguimos con mesmo, non? Ah, claro. E despois xa o único que cambia pois é a orquesta daqui, que o sábado veñen 9 músicos e o domingo pois a orquesta quedan 4 ou 5 porque pois hai que pagar, e como hai que pagar bueno, hai que contratar claro, o que podemos pagar. Sí, hai que contratar o que se pode, exactamente, sí, sí señor. Exactamente. Bueno, por certo, dentro das moitas actividades que vindes facendo, bueno, xa tendes recuperado un pequeno grupiño de música de música galega, que por certo ten as súas actuacións de vez en cando, non? Sí, vai actuando en outro centro, noutros eventos daqui da cidade, sobre todo é un pouco para consumo propio, para claro, os actos que facemos na entidade. Ahora mesmo vimos de facer, inda que o día 14, un homenaxe na Plaza Castelao de Sabadell, co gallo do Día das Retras Galegas, que facemos hoxe o sábado. Sí, sí. E tamén facemos despois a xoite unha conferencia. Moi ben. Unha conferencia na entidade, non? Na Rúa Fernando Po. Na calle Fernando Po. Así. A que hora? Ás 8, dixeches? Hoxe ás 8 da tarde. Quen será o conferenciante? A María Carreira, me parece que era a profesora que dixeron que estuviera aquí alumna do Basilio Losada, me parece. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pois hai, como sempre, nos actos galegos, pois un viño de rigor que se servirá, o lacón... Acompañado de piscolabis, exactamente, sí. Patata, as festas hai que acabalas tamén un pouco que a gastronomía. Sí, sí, rifando entre todos para poder dicir a ver que cacale o que mellor é capaz de masticar o pulpo ou a empanada que lle sirve, non?